ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องวิธีเอาชนะความตายโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่29พุทธศักราช2546ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ตายคืออะไรตายคืออะไรตายน่ากลัวไหมทำไมคนต้องกลัวตายพูดกันดูตายคืออะไรถ้าเอาเรื่องของร่างกายเอาเรื่องของชีวิตที่เข้าใจกันทั่วๆไปเนี่ยก็คือการหมดลมหายใจแล้วก็เลิกกันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ต้องไปพูดถึงมโนไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่ากายกรรมวจีกรรมหมดไปพฤติกรรมของร่างกายหมดพฤติกรรมของร่างกายนะก็แยกธาตุไปเผาไปฝังหรือว่าเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่นะก็จบหน้าที่ของคนคนหนึ่งในเรื่องของร่างกายรูปธรรมต่อจากนั้นจะมีอะไรสืบต่อไปจะมีอะไรไปเป็นอะไรอีกอย่างนั้นผู้เรียนรู้ก็พอเรียนรู้ก็พอรู้ผู้ไม่ได้เรียนรู้ก็ได้รับฟังมาก็รับฟังไปแล้วก็เชื่อไปตามที่แต่ยึดถือกันไปแต่ละลัทธิก็ไม่เหมือนกันลัทธิเดียวกันยังไม่เหมือนกันเลยเชื่อกันเป็นคนละอย่างนานาเพราะในขั้นแรกที่ว่าการตายของร่างกายนั้นก็คือการตายที่แท้จริงเหมือนกันตายเพราะหยุดภาวะหนึ่งคือภาวะทางด้านพฤติกรรมทางร่างกายนะหมดสิทธิ์จบหนึ่งรอบในศาสนาพุทธเราจบทางกายที่ตายแล้วนี่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีกายใหม่จะไม่วนเวียนอีกนะร่างกายใหม่ก็เป็นคนใหม่แต่ก็ยังมีความสืบต่อเชื้อเก่าคือวิบากเก่าวิบากไม่หมดวิบากไม่หมดผลกรรมที่ได้กระทำไม่หมดร่างกายตายเกิดใหม่วิบากเก่าพาไปเกิดใหม่อีกวิบากดีก็ไปได้ดีวิบากชั่วก็ไปได้ชั่วได้ดีตกจากผิวพันธุ์ดีผิวพันธุ์ซามจะฉลาดจะโง่อะไรก็แล้วแต่อีกเยอะแยะที่จะเป็นผลต่อเนื่องจากวิบากเก่ามีลัทธิที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือลัทธิปุเพกตะเหตุวาทะเป็นลัทธิที่เชื่อกรรมเก่าของเก่าที่มีแล้วกรรมเก่าแล้วก็ทำกรรมเก่าอะไรเอาไว้แล้วเกิดมาจะต้องเป็นไปตามกรรมเก่าที่ได้สั่งสมเปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียกว่าลัทธิพรหมลิขิตก็ได้เรียกว่าลัทธิพรหมลิขิตคือลิขิตไว้แล้วกรรมเก่าลิขิตไปแล้วนะเรียกว่าลัทธิปุเพกตะเหตุวาทะพุทธเราก็เชื่อนะเชื่อสิ่งที่เป็นกรรมเก่ามีฤทธิ์ทำให้เราเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้เหมือนกับพรหมลิขิตนี่แหละพุทธเราเองก็มีส่วนเชื่อในส่วนนี้เหมือนกันแต่ต่างกันมีนัยยะที่ต่างกันคือพุทธไม่ได้เชื่อตายตัวก็พรหมลิขิตแล้วจะต้องลิขิตเป๊ะเลยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุกอย่างแก้ไขไม่ได้พัฒนาใหม่ไม่ได้เที่ยงแท้นั่นเองลัทธิเที่ยงแท้ส่วนพุทธนั้นไม่เที่ยงแท้จริงกรรมเก่าหรือวิบากเก่าที่ได้สร้างสมไว้มีฤทธิ์สามารถที่จะทำให้เราเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ตามจริงตามสัจจะไม่มีการโกงนะกรรมที่ทำเป็นของจริงหมดแล้วมันก็สังเคราะห์กันออกมาเป็นวิบากให้เราได้รับเป็นจริงหมดแก้ไขไม่ได้แต่ที่แก้ไขได้คือกรรมใหม่กรรมในชาตินี้กรรมปัจจุบันเนี่ยศาสนาพุทธเราเนี่ยรู้จักอดีตรู้จักอนาคตโดยเฉพาะปัจจุบันต้องรู้แน่ถ้าใครไม่เรียนรู้ปัจจุบันก็โง่ตายเท่านั้นแหละ ปัจจุบันมันต้องรู้แน่ๆเพราะรู้อดีตรู้อนาคตเอาวิชา4นะเอาวิชา4หมวดหนึ่งนะเอาวิชาไม่มี8เอาวิชาหมวดที่1คือไม่รู้จักอริยสัจ4คนที่ไม่รู้จักอริยสัจ4เนี่ยคือคนมีอวิชชานั่นหมวดหนึ่งอีกหมวดหนึ่งนั่นน่ะเอาวิชาหมวดที่2ก็คือคนไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตและมันมีสี่ก็หนึ่งไม่รู้จักอดีตสองไม่รู้จักอนาคตสามไม่รู้จักทั้งอดีตและอนาคตว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรมันต่อเนื่องกันอย่างไรมันพ้นต่อเนื่องกันอย่างไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เปลี่ยนแปลงนะไม่รู้จักอดีตและอนาคตสี่ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนะไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นอวิชชาอีกหมวดหนึ่งอวิชชา4รวมแล้วอวิชชาก็มี8อย่างไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักอดีตและอนาคตและไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนะพระศาสนาพุทธเรานี่เรียนรู้อริยสัจ4แล้วก็ปฏิบัติให้เกิดผลพอเกิดผลในขณะปฏิบัติอริยสัจ4เนี่ยจะรู้จักอดีตจะรู้จักอนาคตจะรู้จักทั้งอดีตและอนาคตจะรู้จักความเปลี่ยนแปลงจะรู้จักปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็มีอวิชชาเป็นต้นทางเป็นต้นเหตุเหมือนกันปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราะอวิชชาจึงมีฮะเพราะอวิชชาจึงมีสังขารฮะเพราะสังขารจึงมีนามรูปตัวภาษาจะมีวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะนามรูปก็มีอาสรยตนะเพราะสัพมีสรยตนะก็มีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีตัณหาถึงมีเวทนาเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีชาติพอมีชาติก็มีชรามีชาติก็มีแก่ก่อนจะตายก็มีสารพัดทีนี้พอมีชาติแล้วก็มีแก่ในชาตินี่แหละจนกว่าจะแก่นี่แหละมีหมดเลยมีทั้งโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะนี่คือปฏิจจสมุปบาทผู้ปฏิบัติธรรมจะเรียนรู้จากความเกิดความตายจะเกิดจะเรียนรู้เรื่องภพเรื่องชาติชาติคือความเกิดภพคือที่อาศัยเพราะจะรู้จากที่อาศัยแม่ร่างกายร่างกายนี่เป็นโลกนะเป็นกามภพเป็นกามาวจรภูมิเป็นกามภพเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นข้างนอกแล้วก็มีใจเป็นข้างในเป็นธรรมารมณ์ข้างนอกเป็นโผฏฐัพพารมณ์เป็นอารมณ์ที่ได้รับสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปเกิดเรื่องเกิดราวอะไรอยู่ในใจแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็จะมีกิเลสมีอะไรกระปรุงแต่งอะไรต่างๆไปวุ่นอยู่ในนั้นน่ะนะพอผู้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะเกิดญาณปัญญาจะรู้จักสิ่งที่เกิดที่ตายโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดที่ตายทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่เกิดได้ตายได้มีความเกิดความตายที่ลึกซึ้งมันมีอาการของมันและก็มาจับตัวเกาะกลุ่มกันมีฤทธิ์มีแรงมีบทบาทโอ้หนักเข้ามีอำนาจเป็นพลังงานอย่างหนึ่งในจิตวิญญาณเหมือนจิตวิญญาณแฝงอยู่ในจิตวิญญาณอาศัยจิตวิญญาณอยู่เรียกว่าแขกนะพระบาลีภาษาบาลีเรียกว่าอคันตุกะอคันตุกะเป็นแขกมาแปลเป็นไทยในว่าผู้มาอาศัยหรือว่าแขกนี่แหละเราเรียกแขกศัพท์ง่ายผู้มาอาศัยอยู่เรียกว่าแขกผู้ไม่ใช่เจ้าบ้านไม่ใช่เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนก็เรียกว่าแขกไม่ใช่เจ้าของน่ะเป็นคนอื่นเพราะกิเลสนี่ก็เป็นพลังงานเหมือนกับจิตแล้วก็มาแฝงตัวอยู่ในจิตเหมือนกับจิตทีเดียวเลยหนักเข้าก็มีอำนาจอยู่เหนือจิตทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่เจ้าตัวไม่ใช่เจ้าเรือนไม่ใช่เจ้าเขาเจ้าของมันเป็นแขกเป็นผู้มาอาศัยแต่มันมายึดอำนาจยึดครองเสร็จแล้วเราก็ตกเป็นทาสอำนาจของกิเลสนี่มากัน ยังไม่รู้เรื่องเลยนะไม่เรียกว่าเลยกลายเป็นสภาพที่ไม่ดีเอาด้วยนะนอกจากไม่รู้เรื่องแล้วไม่ดีเอาด้วยพาให้คนนี่เสียหายเลวทรามทำบาปทำกรรมทำอะไรวุ่นวายในสังคมอันนี้เป็นเหตุใหญ่เหตุหลักพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นคนเหมือนเราได้ตั้งแต่สะสมความรู้พยายามค้นคว้าติดตามศึกษาฝึกฝนหาทฤษฎีฝึกษาหาความจริงจนมีทฤษฎีที่สร้างความจริงเรียนรู้ความจริงขึ้นมาได้จนได้ทฤษฎีสุดยอดและพระองค์ก็เอามาเผยแพร่ก็สุดยอดก็คือทฤษฎีพระพุทธเจ้านี่แหละทฤษฎีให้ปฏิบัติมนุษย์ปฏิบัติอันนี้อาตมาว่าไม่ต้องไปเรียนอะไรให้มันมากมายเรียนอันนี้ให้เป็นแกนเป็นหลักอยากไปเรียนอันอื่นอีกก็เชิญเรียนมาประกอบเพื่อที่จะทำประโยชน์ต่อไปการทำประโยชน์ถ้าเรามีหลักประกันว่าเราเองไม่มีกิเลสเห็นแก่ตัวแล้วนี่นะจะทำประโยชน์อะไรให้แก่มนุษยชาติให้แก่สังคมมันก็บริสุทธิ์ถ้ามันมีกิเลสอยู่นี่บอกว่าจะทำประโยชน์ใครมันก็รู้ว่าทำประโยชน์มันโก้ใครก็ว่าดีทำประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติเสียสละให้มนุษยชาติดีใครมันก็รู้ทั้งนั้นน่ะมันโก้แต่กิเลสมีเนี่ยมันไม่จริงทั้งนั้นน่ะเพราะกิเลสเนี่ยมันจะแฝงอยู่ในใจคุมเกมแล้วก็คุมเกมให้หลอกเลยนะให้หลอกชาวบ้านว่าเอ็งทำดีนะข้างนอกแต่ข้างในข้าจะทำชั่วมากๆซับซ้อนให้คนอื่นไม่รู้ทันหลอกลวงเก่งมากเลยกิเลสเนี่ยแล้วมันก็จะแสดงบทบาทอย่างนี้ทั่วโลกมนุษย์ทุกคนเป็นอย่างนี้หมดพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติท่านก็ค้นคว้าศึกษาฝึกฝนจนกระทั่งเรียนรู้สิ่งที่ดีที่สุดได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะได้อะไรดีที่สุดอันนี้ของพระพุทธเจ้านี่ดีที่สุดใครไม่เชื่อกันแล้วไปแล้วก็มาศึกษาเอาเถอะศึกษาเอาแล้วเราจะได้หลักประกันที่ดีเสร็จแล้วอย่าเกิดอีกกี่ชาติก็เกิดถ้ามีหลักประกันที่ดีแล้วเนี่ย1เราก็จะไม่ทุกข์2เราจะไม่ก่อบาป3เราจะเป็นคนที่มาช่วยสร้างโลกช่วยเหลือโลกช่วยเหลือสังคมมนุษยชาติต่างดีเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรเราก็จะได้ทั้งนั้นแล้วได้อย่างบริสุทธิ์ด้วยแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ล้างกิเลสเนี่ยเราไปล่าลาภยศสรรเสริญทุกวันเนี่ยทุกคนนั่นแหละจะไปล่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขให้แก่ตัวเองทั้งนั้นโดยไม่ล้างกิเลสมันก็เลยเป็นการล่าชนิดที่ซับซ้อนซ่อนเชิงขี้โกงทุจริตลึกซึ้งลึกลับจนกระทั่งคนจับไม่ได้มันจะฉลาดแบบนั้นนะเพราะกิเลสมันเป็นตัวบทบาทสอนและก็ให้กระทำมันไม่จริงใจหรอกเพราะใจมันมีตัวผีตัวนี้ตัวกิเลสนี่อยู่เพราะคนที่มาปฏิบัติธรรมเพื่อล้างกิเลสของตัวเองให้ออกให้หมดซะจะเป็นหลักประกันอยากเกิดดีก็เชิญเกิดแล้วจะเกิดอีกกี่ชาติไม่มีปัญหาหรอกศาสนาพุทธเราไม่มีปัญหาเกิดมาก็ช่วยมนุษยชาติโดยไม่มีผีร้ายเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะปฏิบัติแล้วจะล้างกิเลสให้ตายฆ่ากิเลสให้ตายตายได้จริงๆนี่เป็นการตายชนิดพิเศษเรื่องร่างกายตายเนี่ยพูดไปแล้วไม่มีปัญหาหรอกตายแล้วมันก็เท่านี้แหละแต่ไอ้สิ่งสืบต่อเนี่ยมันก็วนเวียนไปอย่างนั้นนะเพราะในเรื่องการตายชนิดที่เรารู้ว่ากิเลสหรือพลังงานเหมือนจิตอยู่ในจิตนี่แหละทำให้มันตายโดยความสามารถถ้าไม่เราไม่ทำมันไม่มีตายเองกิเลสไม่มีตายเองไม่มีมีแต่วนเวียนพักยกเท่านั้นเองไม่ตายเองมีแต่วนเวียนพักยกประเดี๋ยวก็ทำดีประเดี๋ยวก็ทำชั่วอะไรวนเวียนอยู่นับชาติไม่ถ้วนวนเวียนอยู่งั้นน่ะเพราะฉะนั้นมีศาสนาพุทธนี่แหละรู้จักความเกิดความตายเรียกว่าจุตูปปาตญาณเป็นวิชาข้อที่ถ้าเผื่อว่านับแบบที่เขานับกันทั่วไปก็เรียกเป็นวิชาข้อที่7แต่นับอย่างอาตมาเป็นวิชาข้อที่8อาตมานับวิชา9แต่ชาวบ้านชาวโลกเขามานับวิชา8ไม่ได้ขัดแย้งหรอกอาตมาเองอาตมาดัดจริตมานับ9เองคนเดียวคนอื่นจะนับด้วยไม่นับด้วยไม่มีปัญหาหรอกอาตมาเอาฌานไปเป็นวิชาที่1ที่จริงฌานน่ะมันเป็นจรณะจรณะ15แล้วก็จรณะวิชาจรณะมันมี15ฌาน1 2 3 4จรณะที่12 13 14 15อาตมาว่าฌานเนี่ยอาตมาถือมันเป็นวิชาข้อที่หนึ่งเพราะในฌานต้องมีปัญญาเป็นตัวเริ่มต้นที่จะเรียนรู้จิตในฌานนี่คือการเรียนรู้จิต แต่ก็รู้จักกิเลสแล้วก็ล้างกิเลสออกให้ได้นี่คือวิธีทำฌานฌานนี่คือการล้างกิเลสเพราะฉะนั้นไม่มีเป็นไม่เป็นวิชาไม่ได้หรอกมันจะต้องเป็นวิชานะอาตมานับเอามาผนวกไว้เท่านั้นเองแต่จริงๆมันก็เป็นจัดอยู่ในหมวดจรณะแต่อาตมาเอามาเชื่อมโยงมาเป็นวิชานับเป็นข้อที่หนึ่งนอกนั้นก็วิชา8เหมือนกับที่เขาเรียนรู้กันมาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรแย้งกันอาตมาก็ไม่ได้แย้งจะบอกว่าวิชา8อาตมาก็ไม่แย้งนะแต่อาตมานับ9นี่เพื่อเอาอันนี้มาผนวกเท่านั้นเองนะคนเข้าใจก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนมีปัญหาก็ปล่อยให้เขามีไปนะเขาจะมีปัญหาก็เรื่องของเขาเรามีวิชาเนี่ยเรียนรู้จิตวิญญาณแล้วเราก็จะสามารถเข้าใจละเอียดละออวิปัสสนาในรู้ความจริงตามความเป็นจะรู้ความจริงได้ชัดได้เจนเลยกิเลสเป็นอย่างไรทำกิเลสให้มันลดละไปมันเป็นยังไงกิเลสแบ่งออกยังไงมั่งหยาบกลางละเอียดแบ่งตระกูลออกมา3ตระกูลใหญ่ๆโลภโกรธหลงอะไรนี่เป็นต้นมีลักษณะอย่างไรจะมีญาณรู้จะมีวิปัสสนาญาณในรู้แจ้งรู้ชัดรู้วิธีทำให้มันตายรู้วิธีให้กิเลสตายนะวิชา8วิชา9เนี่ยเป็นวิธีทำให้กิเลสตายพอทำให้กิเลสตายได้ก็ถือว่าเก่งก็เรียกว่ามโนมยิทธิมีฤทธิ์มีฤทธิ์ทำให้กิเลสตายคนมีฤทธิ์ทำให้กิเลสตายนี่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์ตามคำสอนพระพุทธเจ้าคนที่ทำให้กิเลสตายนี่คือผู้รู้อริยสัจอริยสัจ4มีวิชาคือดับอวิชชาทำให้กิเลสตายได้กิเลสตายจริงๆมาเรียนรู้เถอะฝึกฝนถ้ากิเลสตายตายแล้วไม่มีฟื้นถ้าปฏิบัติตามหลักพระพุทธเจ้าตายแล้วไม่ฟื้นเพราะตายชนิดที่เรียนรู้อย่างระเบิดตัดขั้วหัวใจมันเลยแหละนะตัดขั้วหัวใจตัดวิญญาณมันเลยตัดวิญญาณของกิเลสจริงๆเลยนะตายสนิทได้นะมโนมยิทธิคือมีฤทธิ์ตามอนุสาสนีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จทางใจมโนมยิทธิประการประสบผลสำเร็จทางใจมีฤทธิ์ประสบผลสำเร็จคืออะไรประสบผลสำเร็จทางใจก็คือทำให้กิเลสนะมันตายจริงๆตายยังจับตัวมันจับตัวจับตนมันได้เป็นสักกายะเป็นอัตตาตัวตนมันจับมาจนกระทั่งมันตายไม่มีอัตตาเป็นอนัตตาเลยศูนย์ไม่เหลือตัวตนของมันเลยทำได้พิสูจน์ได้งั้นมีอิทธิวิธี ก็คือมีวิธีที่มีฤทธิ์ในการทำให้กิเลสตายเนี่ยหลากหลายวิธีอิทธิวิธีมีหลากหลายซึ่งเป็นวิธีที่พิเศษเป็นวิธีที่มหัศจรรย์เป็นวิธีไม่น่าเชื่อเลยว่าอิทธิวิธีนะหลากหลายทำอันเดียวได้อันเดียวก็ทำต่อไปอีกได้เป็นพันๆหรือจากพันๆนี่จะสรุปลงมาหรืออันเดียวก็ได้อะไรนี่เป็นต้นเนรมิตนั่นเนรมิตนี่อะไรได้เขาไม่ใช่เนรมิตหรอกก็คือทำนั่นแหละสร้างเนรมิตก็แปลว่าสร้างแปลว่าทำทำจนสำเร็จซึ่งเป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องวิชาอย่างวิชาที่ลึกซึ้งมากวิชาที่พิเศษมากแล้วก็มีความรู้เพิ่มเติมซ้อนลงไปอีกมีโสตทิพย์มีเจโตปริยานมีบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเป็นวิชาที่เสริมโสตทิพย์ก็หมายความว่ารู้มีความรู้ละเอียดลึกซึ้งได้เร็วได้ไวได้ละเอียดได้ใกล้ได้ไกลโสตทิพย์กำหนดถูกกำหนดแม่นแม้ได้สัมผัสนิดหน่อยก็รู้แล้วเร็วเป็นความวิเศษเป็นความเก่งพิเศษเพิ่มเติมขึ้นได้ยินแว๊บๆได้เห็นสัมผัสนิดๆพอแตะหน่อยๆรู้วับเลยมีความรู้ที่เป็นประสิทธิภาพของญาณหรือประสิทธิภาพของวิชาเก่งโสตทิพย์ส่วนเจโตปริยานนั่นก็คือสามารถรู้ละเอียดไปกระทั่งถึงสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยในจิตก็คือตัวกิเลส3ตระกูลราคะโทสะโมหะแล้วก็มีวิธีรู้วิธีแล้วก็เรียนรู้วิธีแล้ววิธีจะสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาโพธิปักขิยธรรมอะไรก็ตามใจวิธีที่ปฏิบัติเพื่อลดละกิเลสมีวิธีครบเยอะแยะแล้วก็ทำได้มีวิธีทำให้มันลดละได้ก็อ่านรู้จิตจริงๆเลยเจโตปริยานี่เป็นเครื่องตรวจสอบเครื่องวัดเครื่องวัดเครื่องตรวจสอบเป็นมิเตอร์วัดจิต ว่ากิเลสของเรามีจริงแล้วกิเลสของเราลดได้จริงหรือยังได้มากได้น้อยได้ดีหรือยังไม่ดีอะไรเนี่ยจะรู้เลยเป็นลำดับขึ้นไปเลยท่านเรียกเป็นคู่ตั้ง8คู่เนี่ย16ตัวเนี่ยเริ่มทำได้กิเลสราคะเริ่มทำได้ทาโทสะเริ่มทำได้โมหะตัวนี้เริ่มทำได้ตัวไหนทำได้และมันได้ดียังไม่ได้ดีมันยังโอ้โหลำบากลำบนอยู่ยังไม่ดีเลยเราก็รู้ว่าจิตนี่ยังไม่ดีหรอกกิเลสมันยังเก่งอยู่เลยดีไม่ดีมันก็เผลอมันนึกเอาเราตายหรือมันเอาเราเสียท่าแพ้มันจนกระทั่งสามารถเก่งขึ้นเรื่อยๆไอ้ยังไม่เก่งอยู่ท่านเรียกว่าอย่างนึงท่านก็แบ่งไปเรื่องอย่างสายเจโตก็เรียกวิคัมพนะโอ้ไม่ใช่วิสังคิตะสังวิคิตะในฟุ้งซ่านฟุ้งกระจายสังคิตะเนี่ยมันเป็นก้อนๆกลุ่มๆเป็นกลุ่มๆหดๆนี่โอ้โหนะคือแบ่งให้รู้ว่าลักษณะของจิตของกิเลสเนี่ยอาการทางจิตเนี่ยมันยังลำบากลำบนอยู่มันยังไม่ดีอ่ะมันก็แบ่งเป็น2อย่างง่ายๆคืออย่างสายกดดันกับสายกระจายคือสายเจโตกับสายปัญญานะว่าง่ายๆสังคิตะกับสายเจโตวิคิตะกับสายปัญญาฟุ้งกระจายไปทำให้มันได้ดีๆให้มันเจริญขึ้นให้ได้หาวิธีปฏิบัติให้มันได้เรียกว่ามาคตะหรืออมาคตะอย่างนี้เป็นต้นไล่ไปจนกระทั่งมันดีขึ้นดีสักจิตตะสักอุตรังจิตตังสักอุตรังจิตตังจิตมันดีขึ้นแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์หรอกดีขึ้นก็ยังไม่ทีเดียวถ้าดีสุดเรียกว่าอนุตรังจิตตังนี่เป็นต้นเป็นคู่ๆไปเรื่อยๆนะเราลดละได้เรื่อยๆเนี่ยก็เป็นวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะเป็นกิเลส3กลุ่มถ้าลดได้ก็เลยวีตราคะวิตตโสสะวิตตโมหะเป็น6แล้วสังคิตตวิคิตตะก็เป็น8มหคตะอมหคตะก็เป็น10สจิตสอุตรังจิตตังกับอนุตรังจิตตังหรือสอุตระกับอนุตระสอุตระแปลว่าจิตดีแล้วล่ะดีขึ้นมากแล้วแต่มันยังไม่ละเอียดมันยังไม่สมบูรณ์รู้อยู่ว่ายังมีส่วนที่ดีกว่านี้อีกยังมีอยู่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ครบสมบูรณ์หรอกแต่มันก็ใช้ได้แหละดีแล้วล่ะจริงๆมันก็สบายพอสมควรแล้วแต่มันยังไม่สมบูรณ์เท่านั้นแหละนะสอุตรังจิตตังเนี่ยต้องทำให้สมบูรณ์อีกให้ได้เป็นวิมุตติอย่างสมบูรณ์ตั้งมั่นในสมบูรณ์ก็แบ่งออกไปเป็นอีก2แขนงคืออสมาหิตะกับสมาหิตะเรียกว่าสมาธินั่นเองให้มันตั้งมั่นแข็งแรงกับอีกอันนึงก็ตรวจสอบวิมุตติวิมุตติอวิมุตติวิมุตติอวิมุตติอีก2คู่เป็น4นะเป็น4รวมกับสอุตระกับอนุตระเป็น12แล้วรวมอีก4ก็เป็น16นี่เป็นเจโตปริยาน16นะซึ่งเป็นเครื่องวัดที่สำคัญมากถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่รู้จักลักษณะของมันเราก็ใช้ไม่เป็นคนที่ใช้เครื่องมือเป็นเทคโนโลยีทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีปุ่มกดอันนู้นอันนี้โอ้โหเทคโนโลยีมันซับซ้อนมากนะนี่ก็เทคโนโลยีของธรรมะอุปกรณ์ทางธรรมโอ้โหซับซ้อนน่าดูเหมือนกันศึกษาดีๆแล้วจะรู้จักโอ้โหอ่านกดดูปุ่มนั่นปุ่มนี้ก็มันตรวจสอบอยากจะดูอันนี้ก็ต้องปุ่มนี้ปุ่มนี้คล้ายๆกันนะในพูดเป็นรูปธรรมให้ฟังนะถ้าใครสามารถรู้จริงแล้วก็จะเห็นชัดเจนเลยโอ้โหเพราะงั้นศาสนาพุทธนี่ไม่งมงายศาสนาพุทธนี่เป็นนามธรรมก็ตามชัดเจนรู้แจ้งของจริงนามธรรมจะขนาดไหนก็รู้หมดนะนอกจากเจโตปริยานแล้วก็ยังมีตรวจสอบบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณอาสวัคคายานอีก3ข้อนี้เรียกว่าเตวิชโชเตวิชโชนี่คือเครื่องตรวจสอบเสมอมาระลึกตรวจสอบเมื่อวานนี้เราทำอะไรบ้างจิตใจเราเป็นยังไงกิเลสมีไม่มีแพ้มันหรือชนะมันว่าเราได้เด็ดขาดไม่เด็ดขาดตรวจสอบไปเลยเหมือนกับลงบัญชีตรวจข้อมูลเจโตปริยานไม่ใช่จตุปปาตญาณก็รู้ความเกิดความดับของมันมันเกิดอยู่ยังเกิดอยู่บ้างแต่ร้อนๆแล้วเนี่ยเกือบจะสิ้นใจแล้วยังไม่ตายทีเดียวจูนตายหมดแล้วอะไรเนี่ยมันจะรู้จริงรู้ชัดพวกนี้จริงๆตรวจสอบจริงๆเลยจนกระทั่งรู้จักอาสวะคือกิเลสตัวสุดท้ายกิเลสตัวละเอียดเราก็จะรู้ของจริงพวกนี้หมดถอนอาสวะสิ้นคือตัวกิเลสตัวสุดท้ายนี่ดับแล้วแล้วก็มาเห็นมันโผล่อีกหรือมันจะโผล่มาอีกมันอวิมุตจรอีกเมื่อไหร่คุณก็ต้องตรวจสอบของคุณให้จริงถ้า าตรวจสอบจริงแล้วว่าโอ้มันโผล่มาแวบนึงนั่นเองนึกว่ามันหมดไปแล้วอ้าวเดือนนึงผ่านไป2เดือนผ่านไปมันแวบไปอีกแวบนึงฮะเราก็จะรู้จัดการกับมันให้เกลี้ยงจนแน่ใจว่าโอ้เดือนแล้วปีแล้วกี่ปีกี่เดือนเหตุปัจจัยตั้งอดีตกี่เรื่องกี่ราวเหตุปัจจัยนี้มันกระทบสัมผัสเกี่ยวข้องกันอยู่แต่มันก็ไม่เกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนมันก็ไม่เกิดจริงๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะมั่นใจในอดีตสั่งสมอดีตนี่เป็นอนัตตาทำให้มันสำเร็จไปตั้งโอ้ยเจอปัจจุบันใดมันก็ไม่มีเกิดอีกมันก็นิ่งสงบเฉยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวจะรู้เท่าทันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกระทบสัมผัสเกี่ยวข้องมันก็ไม่มีเกิดกิเลสไม่เกิดอีกจริงๆเลยเราก็รู้ได้ว่าอ้ออดีตนี่สั่งสมไว้มากพอปัจจุบันจึงเป็นตัวยืนยันเพราะฉะนั้นอนาคตก็ต้องศูนย์ตายสนิทตายไม่เกิดรู้จักอดีตรู้จักปัจจุบันรู้จักอนาคตอย่างนี้จริงๆที่รู้ได้เพราะทั้งสายเลยปฏิจจสมุปบาททั้งสายเพราะอวิชชาจึงเกิดสังขารคือการปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวสภาพสังขารร่างกายสังขารจิตวิญญาณมันมีหมดสังขารวาจาสังขารวจีสังขาราอะไรเงี้ยสังขารมันเป็นวจีสังขารมาเป็นกายกายสังขารามโนมโนสังขาราสังขารทางใจสังขารทางกายสังขารทางวจีมันมาปรุงแต่งขึ้นมาไอ้กิเลสเนี่ยมาร่วมหรือแม้แต่ความคิดกุศลอกุศลก็ร่วมปรุงแต่งเมื่อเราจะรู้การปรุงแต่งสังขารและสังขารทั้งหลายเนี่ยกายแล้วก็คือกายส่วนวิญญาณก็คือวิญญาณสังขารจึงมีวิญญาณเป็นเหตุปรุงแต่งมาเป็นวิญญาณวิญญาณนี่คือองค์รวมทั้งหมดเลยวิญญาณนี่รวมทั้งหมดในตัววิญญาณนี้ประกอบไปด้วยเจตสิก3มีเวทนาสัญญาสังขารและก็เป็นวิญญาณต้องไปอ่านคนคืออะไรถึงจะรู้ดีคนคืออะไรอาตมาแยกแยะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นตัวต้นทางที่ปรุงตัวปรุงแต่งเก่งใน3ตัวในเจตสิก3และก็เกิดเป็นวิญญาณเพราะวิญญาณนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตัวจิตทีเดียวหรอกมันเป็นองค์รวมส่วนมากมันจะมีผีอยู่ในนั้นเยอะเป็นเทวดาก็มีด้วยพอพระพุทธเจ้าท่านมาศึกษาแล้วท่านก็แยกออกมาเรียกอีกอันนึงว่ามโนมโนเรียกว่ามโนไม่เรียกวิญญาณแต่ก็ศึกษาวิญญาณนี่แหละศึกษาจนกระทั่งล้างกิเลสออกหมดก็จะเหลือมโนหรือเหลือวิญญาณสะอาดวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่เรียกวิญญาณบริสุทธิ์เพราะถ้าเรียกวิญญาณแล้วคิดมักจะเป็นสังขารมาจากสังขารจึงเกิดวิญญาณเพราะถ้าเรียกวิญญาณนะคำว่าวิญญาณจะต่างจากมโนหรือจิตนี่อยู่ตรงนี้นะต่างอยู่ตรงนี้ถ้ามโนแล้วจะมีลักษณะชัดกว่ามโนคือจิตเพราะตัวจิตเนี่ยมโนเป็นประธานใหญ่แม้ล้างกิเลสออกหมดแล้วเหลือแต่มโนบริสุทธิ์ทำมโนกรรมทำอะไรต่ออะไรก็ได้แต่ถ้ามโนเนี่ยยังมีกิเลสหรือมีวิญญาณเป็นมโนมีจิตวิญญาณเป็นมโนที่มีวิญญาณในประกอบมันก็จะไม่เข้าท่าพอมีวิญญาณแล้วก็เกิดนามรูปต่างๆนามรูปก็คือแบ่งออกเป็นสองชนิดสองสภาพของใจของเรานี่แหละถ้าถูกรู้เราเรียกว่ารูปถ้าตัวรู้เราเรียกว่านามตัวปัญญาเรียกว่านามตัวที่ถูกรู้เรียกว่ารูปแม้จะเป็นนามธรรมอยู่ในจิตกิเลสมันเป็นรูปถ้ามีนามมาทำหรือมีปัญญาไปรู้กิเลสกิเลสก็เป็นรูปจิตปัญญาก็เป็นนามสามารถอ่านตัวกิเลสออกและมีวิธีทำให้ไอ้ตัวกิเลสตายทำลายหายไปหมดได้นะว่าเราจะเรียนรู้สังขารรู้วิญญาณรู้นามรูปรู้สลายตนะรู้ทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ถูกสัมผัสแล้วมันก็ไปปรุงเข้าไปเลยวัดด้วยอวิชชาเป็นต้นเรื่องเพราะอวิชชาจึงมีสังขารเพราะสังขารจึงมีวิญญาณวิญญาณจึงมีนามรูปนามรูปมีสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสลายตนะจึงมีผัสสะเพราะมีตามันถึงไปกระทบรูปมีหูมันถึงไปกระทบเสียงมีจมูกมันก็ไปกระทบกลิ่นแต่มาทำลายตาหูจมูกแล้วก็จะไม่ได้กระทบแล้วก็จะศูนย์ไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ไม่ถือว่าตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสมุทัยเพราะถ้าดับตาดับหูดับจมูกแล้วจะไม่มีผัสสะแล้วก็เลยจะศูนย์ไม่มีอะไรเกิดไม่ใช่ฝ ฟังให้ดีนะไม่ใช่ลัทธิลัทธิพุทธเจ้าไม่มาทำลายตาหูจมูกลิ้นกายไม่ทำลายผัสสะนะแต่มาทำลายตัวที่จะเกิดตามมาเนี่ยเพราะผัสสะจึงมีเวทนาเวทนาเป็นตัวกลางเลยโอ้โหเป็นแหล่งศึกษาเวทนาท่านแจกเป็น2แจกเป็น3แจกเป็น5แจกเป็น6 6เวทนา18เวทนา36เวทนาแตกไปเป็น108เวทนาโอ้โหเวทนาในเวทนานี่ละเอียดละออพอเมื่อศึกษาเวทนาจึงจะรู้พบรู้ชาติรู้กิเลสรู้ตัณหารู้อุปาทานจากเวทนาลงไปเนี่ยพอผัสสะจึงมีเวทนาเรียนเวทนาในเวทนาก็จะรู้จักตัณหารู้จักอุปาทานรู้จักพบรู้จักชาติเวทนาโอ้โหเวทนาในเวทนานี่ละเอียดละออพอเมื่อศึกษาเวทนาจึงจะรู้พบรู้ชาติรู้กิเลสรู้ตัณหารู้อุปาทานจากเวทนาลงไปเนี่ยพอผัสสะจึงมีเวทนาเรียนเวทนาในเวทนาก็จะรู้จักตัณหารู้จักอุปาทานรู้จักพบรู้จักชาติพอรู้จักกิเลสรู้ตัณหามันเป็นสมุทัยตัณหาก็ดีอุปาทานก็ดีเรียกมันรวมๆว่ากิเลสแต่ตัณหาคือลักษณะที่มันเกิดมาในปัจจุบันส่วนอุปทานนั้นคือกิเลสมันฝังรากกิเลสถ้าจะเทียบกับภาษาวิทยาศาสตร์แล้วตัณหาคือพลังงานจลพลังงานจลนะกิเลสอุปทานคือพลังงานศักดิ์ตัวหนึ่งคือตัวสเตติกอีกตัวหนึ่งคือตัวไดนามิกนะไอตัวอุปทานในตัวสแตติกเป็นอนุสัยอาสวะกลุ่มนิ่งอยู่ก้นบึงเสร็จแล้วก็ส่งกระแสขึ้นมาให้มาเป็นอุปตัณหาพอเกิดมาเป็นกระแสหรือเป็นอะไรแปลงมาเป็นแรงเคลื่อนปั๊บมันก็จะเป็นตัณหาออกบทบาทเรียกว่าตัณหาถ้าไม่ออกบทบาทเรียกว่าอุปทานอยู่ในใจของเรานี่แหละถ้าล้างไม่หมดมันก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นศาสนาพระเจ้าจึงมาล้างสมุทัยฆ่าตัณหาฆ่าอุปทานให้ตายตัณหาแบ่งเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอุปทานก็แบ่งเป็น4ก็เรียนรู้นะกามุปาทานศีลปตุปาทานอัตวาทุปาทานอะไรล่ะอะไรอุปทานหนึ่งกามุปาทาน2ทิฏฐุปาทานนะทิฏฐุปาทานกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลปตุปาทานอัตวาทุปาทานนะอุปทาน3อ่ะแล้วอาตมาไม่แจกละเอียดแล้วมันก็เกี่ยวกับกามเกี่ยวกับความเห็นเกี่ยวกับศีลพรตหลักงานในการปฏิบัติแล้วไปยึดไปติดอัตวาทุปาทานนั่นหมายความว่ายึดได้แต่แค่คำพูดเป็นอัตตาซึ่งมันมี2ในหนึ่งก็คือศาสนาที่เป็นเทวนิยมเนี่ยเขาไม่รู้จักเทวะเป็นอัตมันหรือปรมาตมันเขาไม่รู้จริงหรอกเขามีแต่คำพูดพระพุทธเจ้าสร้างคำว่าอัตวาทุปทานขึ้นมาเรียกในยุคที่ท่านอุบัติขึ้นมาแล้วก็ท่านก็จะต้องล้มล้างไม่ล้มล้างหรอกท่านก็จะมาสู้จะว่าสู้ก็ไม่ใช่อีกท่านจะมาแพร่ของท่านเองซึ่งต่างกันกับของเดิมก็เทวนิยมของท่านอะเทวนิยมเพราะฉะนั้นเทวะที่เป็นอาตมันหรือเป็นปรมาตมันนี่ท่านรู้จักแล้วแต่พวกเทวะนิยมเองเนี่ยเขาไม่รู้จักมีแต่พูดขี้โม้แล้วไม่เคยมีใครรู้จักพระเจ้าจริงเลยไม่มีใครรู้จักพระเจ้าจริงไม่เคยได้มีใครสัมผัสพระเจ้าจริงพระเจ้าคืออะไรคือพระจิตวิญญาณแล้วก็เรียนรู้จิตวิญญาณไม่เป็นแต่พระพุทธเจ้าเรียนรู้จิตวิญญาณเป็นเพราะมันอยู่ในตัวมนุษย์นี่แหละนี่จิตวิญญาณแล้วท่านก็รู้แจ้งเห็นจริงในจิตวิญญาณเป็นอาตมันหรืออัตตาอย่างไรท่านก็รู้หมดท่านถึงตั้งอันนี้ขึ้นมาว่าพวกเทวนิยมบอกว่าพวกพูดจะปากความจริงก็ไม่รู้จักอัตตาอัตตาในภาษาบาลีถ้าภาษาสันสกฤตก็คืออาตมันไม่มีใครรู้อาตมันหรอกไม่มีใครรู้จักปรมาตมันจริงหรอกแต่พูดอัตวาทุปาทานแล้วเขาก็ยึดกันตลอดโลกแตกเดี๋ยวนี้ก็ยังยึดกันอยู่แล้วแม้ศาสนาพุทธหมดแล้วเขาก็ยังยึดกันต่อเรื่องอาตมันนี่มันเป็นศาสนาครองโลกมันมีอยู่ตลอดนิรันดร์กาลส่วนศาสนาพุทธนั้นไม่มีนิรันดร์หรอกสักวันหนึ่งก็หมดไม่มีใครเรียนรู้ได้ไปช่วงหนึ่ง ียกว่าพุทธันดรไม่มีศาสนาพุทธแต่ศาสนาเทวนิยมจะมีอยู่ครองโลกไปเรื่อยๆศาสนาที่ไม่มีเทวนิยมเนี่ยเป็นอเทวนิยมเนี่ยจะมีมาเป็นคราวๆก็คือพุทธนี่แหละจะมาช่วยมนุษย์ให้รู้จักความจริงแล้วก็ปรินิพพานไปได้หมู่นึงไปเรื่อยๆวนเวียนอยู่เงี้ยตลอดโลกแตกโลกอีกหลายลูกแตกจนจักรวาลตลอดในนิรันดรกับจักรวาล นี่แหละนะมันศาสนาพระพุทธเจ้าเมื่อเรียนรู้สมุทัยที่เป็นตัณหาเป็นอุปทานได้ก็ฆ่าลืมตาใช้มรรคองค์8ปฏิบัติเรียนรู้เลยว่ากระทบสัมผัสแล้วกิเลสมันเกิดเมื่อไรตัณหาเกิดเมื่อไรก็ล้างจนแม้กระทั่งอุปทานใดๆต่างๆนานาก็เรียนรู้จนครบไม่ว่าจะเป็นกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลปฏิปาทานอย่างไรหรือแม้แต่ที่มันยังหลงติดยึดอยู่เป็นอัตตาอีกชนิดนึงอาตมาบอกว่าแบ่งเป็น2 อันนึงก็คือว่าเทวนิยมเนี่ยเค้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพวกนี้ว่าพวกนี้อัตวาทุปาทานส่วนอัตวาทุปาทานของชาวพุทธเองนี่ก็คือพวกที่เรียนรู้อัตตาของพุทธเนี่ยเรียนรู้ได้แต่ปากแต่ไม่มีญาณรู้จักอัตตาจริงก็เรียกว่าพวกอัตวาทุปาทานเหมือนกันพวกยึดได้แต่แค่อัตตาได้แต่ปากได้แต่พูดแต่เรียนรู้เก่งเป็นปัทภปรมะเป็นผู้ที่แหมรู้โอ้โหยอดรู้สอนคนเก่งจำพระพุทธพจน์ได้มากแต่ไม่บรรลุธรรมเพราะว่าปฏิบัติจับกิเลสไม่เป็นไม่รู้จักตัวตนของกิเลสแล้วก็ไม่มีวิธีทำให้กิเลสมันตายก็เรียกว่าพวกอัตวาทุปาทานเหมือนกันฆ่าอัตตาให้ตัวเองไม่ได้อัตตาอยู่ในตัวเองนั้นเรียนรู้แบบพุทธแต่ไม่สามารถที่จะทำลายอัตตาให้แก่ตัวเองได้สำเร็จก็เป็นพวกเรียกว่าพวกยังมีอัตตาพวกอัตวาทุปาทานเหมือนกันนะได้แต่ปากในแต่รู้บัญญัติแต่ไม่รู้ความจริงนะเมื่อเราสามารถทำลายตัณหาอุปทานให้ตายสนิทได้เนี่ยคือความตายที่วิเศษสุดศาสนาพุทธไม่ได้ปฏิบัตินั่งฌานแล้วก็เข้าไปอยู่ในภพแล้วก็ไปสร้างภพสร้างชาติอยู่ในโน้นเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นมโนมยอัตตาสร้างปั้นเป็นสวรรค์เป็นวิมานเป็นอะไรต่ออะไรโอ้เยอะปั้นมาก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังปั้นกันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นจึงล้างออกจากโลกนี้ยากก็จะมีอุปทานมากมายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสวรรค์เป็นวิมานเป็นเทวดาเป็นพระพรหมเป็นอะไรสารพัดนะศาสนานี้ก็มีเทวดาแบบเข้าศาสนานี้ก็มีเทวดาอย่างไม่เหมือนกันนะแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันรูปร่างก็ไม่เหมือนกันอะไรฤทธิ์เดชก็ไม่เหมือนกันต่างกันอู้สารพัดศึกษาดีๆนะถ้าศึกษาเชิงศาสนาเปรียบเทียบแล้วจะเห็นว่าโอ้โหเรียนกันไม่หวาดไม่ไหวอาตมาแนะให้อย่าไปเรียนมากเลยมาเรียนของพุทธอย่างเดียวรู้หมดรู้จากพวกนั้นหมดเขาจะเข้าใจหมดเลยอาตมามาเรียนสายนี้แล้วสายต่างๆเทวดาแบบไหนแบบไหนก็รู้หมดเนี่ยเพราะเทวดาทรงเครื่องทั้งนั้นเลยเขาปรุงแต่งกันมาทั้งนั้นอาตมาไม่สงสัยอาตมาเห็นตามรู้ตามได้ทั้งนั้นไม่ประหลาดนะศาสนาพุทธเมื่อล้างเหตุคือสมุทัยและอุปทานภพจึงหมดไปด้วยส่วนนั่งสมาธิหลับตาในเข้าไปอยู่ในภพเป็นรูปภพเป็นอรูปภพปั่นเข้าไปเป็นตัวเป็นตนผู้ที่นั่งสมาธิหลับตาแล้วก็เข้าไปทำอย่างน้อยไม่ยึดติดอะไรเลยก็เป็นรูปภพหรืออรูปภพคือมีแต่สภาพไปปั้นความไม่มีอุเบกขาเฉยๆวางๆกลางๆเฉยๆนั่งเฉยไม่คิดไม่นึกไม่อะไรเฉยเฉยเข้านานๆเข้ามันชักจะหมุนเวียนกลับมาหาความคิดคนก็เลยพยายามพุ่งออกไปสู่ที่มันว่างยิ่งกว่านี้อีกก็เลยสร้างอรูปประพบนั่งเพ่งแสงสว่างไปหาแสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุดสว่างดิ่งฝึกเข้ามากๆก็เข้าไปสู่ความสว่างในภพเรียกว่าภวังค์องค์ของภพก็ทำไม่ได้ไปอยู่ในนั้นนะเสร็จแล้วอยู่ในนั้นมันก็มีสภาพของมันจะวนเวียนอยู่ในอรูปฌาน4อาตมาจะไม่อธิบายวันนี้อรูปฌาน4ของฤาษีนะของนั่งเข้าไปอยู่ในภวังค์มันก็จะไปวนเวียนอยู่นะก็เรียกเป็นภพเป็นอรูปภพมันไม่ดับภพจบชาติเพราะไม่ได้ละล้างกิเลสไม่รู้จักตัวกิเลสจริงเหมือนพุทธเพราะภพชาติไม่ทำลายไม่มีการตายไปจากวัฏสงสารจะวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอยู่อีกตลอด อาจจะช้านานสะกดได้เก่งๆนานๆก็อยู่นานสะกดไม่ได้เก่งนานก็อยู่ไม่ได้นานหรือวิบากทำวิบากบาปวิบากบุญไว้มากวิบากก็พาเกิดพาหมุนเวียนใหม่อีกวิบากก็เป็นฤทธิ์เป็นแรงที่พาหมุนพาเกิดพาตายหมุนเวียนอยู่งั้นมีศาสนาพุทธที่ตายได้เสด็จตายได้ไม่มีกลับมาเกิดอีกตายได้อย่างครบสมบูรณ์ปรินิพพานแล้วเลิกถ้าใครดับจิตปรินิพพานอยากเกิดอีกไม่ได้แล้วนะเพราะไม่มีตัวอะไรจะมาอยากอีกแล้ววิภาวะตัณหาก็ไม่มีอีกแล้วศูนย์ตายแล้วต้องศูนย์เด็ดขาดกลับไม่ได้นะกลับลำไม่ได้เพราะใครเป็นอรหันต์แล้วอย่าพึ่งรีบปรินิพพานคือปรินิพพานแล้วหมายไปอยากกลับมาเกิดอีกไม่ได้นะส่วนมากพระอรหันต์จะรู้อาตมาพูดเหมือนอย่างก็ยังรู้จักใจพระอรหันต์ดีนะพระอรหันต์จะรู้อาตมาถึงบอกได้ว่าพระอรหันต์ทุกรูปพอตรัสรู้แล้วเสร็จเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์อาตมาไม่อยากจะพูดว่าทั้งนั้นเพราะว่าเผื่อไว้เพราะไม่ใช่อาตมานี่ใช่ไหมองค์อื่นท่านอาจจะไม่เอาละเป็นปรินิพพานเลยไม่เอาอรหันต์แล้วอันนี้ปรินิพพานเลยอาจจะมีได้นะอาตมาก็ว่าอาจจะมีนะแต่อาตมาไม่รู้สำหรับอาตมาหรือสำหรับหลายๆคนที่รู้กันเพราะโดยสัจจะความจริงแล้วเนี่ยหนึ่งถ้าเราบรรลุเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยกิเลสมันไม่มีมันไม่มีพิษมีภัยกับตัวเราและผู้อื่นสองเราไม่มีทุกข์สามเรามีแต่กุศลเท่านั้นจะสร้างเกิดแต่กุศลต่อไปก็มีแต่กุศลจะมาเสริมหนุนเราที่จะให้เราทำจริงวิบากเก่ามันอาจจะตามมาวิบากเก่ามันทำมาเล่นงานกับเราอยู่ได้มันไม่จบง่ายๆนะวิบากเนี่ยขนาดตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ววิบากบาปมันยังตามมาเล่นงานท่านบ้างเลยมันไม่หมดง่ายๆแต่มันก็เบาลงเรื่อยๆเราเคยสู้มันหนักขนาดไหนเนี่ยเราเสร็จไปแล้วต่อไปนี่มีแต่เบากว่าที่เคยผ่านมาเพราะฉะนั้นมันแน่นอนเป็นพระอรหันต์แล้วจะเกิดอีกกี่ชาติก็มันยังไงวิบากมันก็เบากว่าเก่าแน่นอนมันก็เบาลงเพราะเราจะหยุดชั่วเด็ดขาดเลยหยุดชั่วประพฤติดีสั่งสมแต่กุศลใจก็บริสุทธิ์แล้วเป็นพระอรหันต์ในจิตวิญญาณบริสุทธิ์แล้วไม่กลับเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจะไม่มีทางมาสร้างบาปมากกว่าสร้างบุญเด็ดขาดบาปก็จะเป็นบาปที่ไม่เจตนาหรือบาปที่มันไม่รู้อ่ะเพราะพระอรหันต์ก็มีส่วนที่ไม่รู้ได้เหมือนกันเรื่องโลกวิถีแต่พระอรหันต์เนี่ยรู้อะไรรู้กิเลสของตัวเองทั้งหมดฆ่ากิเลสตัวเองได้เกลี้ยงจบนี่คืออรหันต์ต้องนิยามไม่ชัดนะไม่ใช่ว่าอรหันต์จะต้องรู้เพราะเป็นอรหันต์แล้วต้องรู้ทุกอย่างอะไรก็รู้หมดใครจะเป็นจะตายอะไรก็รู้หมดไปรู้น่ะดาราพระดวงดาวก็รู้หมดจรวดอะไรก็รู้หมดเศรษฐกิจก็รู้หมดอะไรก็รู้หมดไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ได้ไปรู้นอกตัวอะไรนั่นรู้ในตัวรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานรู้อภิธรรมรู้กิเลสของตัวเองนั่นเองตัวสำคัญและรู้ว่าตัวเองได้ฆ่ากิเลสตัวเองตายเกลี้ยงสนิทแล้วนั่นคืออรหันต์เพราะฉะนั้นวิชาอื่นๆที่ความรู้นอกนั้นไม่ใช่วิชาอรหันต์แต่อรหันต์เมื่อได้หลักประกันเป็นอรหันต์จะมาเรียนอีกก็เรียนสิเพราะฉะนั้นมาเรียนรู้หลักประกันนี้ให้ได้เถอะแล้วคุณอยากจะเก่งอะไรคุณอยากจะสามารถทางอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์อยากเก่งแบบโลกเก่งกว่าทักษิณเก่งกว่าสมคิดเก่งกว่าใครก็ได้เก่งกว่าในบุตรเก่งกว่าในสัตดำแต่มันเก่งวิชาโง่ๆไม่เก่งนะไม่เอาแล้ววิชาจะเป็นที่ได้ละรานคนอื่นวิชาที่จะไปเบียดเบียนใครไม่เอาวิชาที่ไม่เข้าท่าถ้าวิชาที่ดีๆจะเรียนไปเลยเพราะเรายิ่งมีความโลภโกรธลงมันยิ่งสบายไม่ต้องห่วงอะไรเนี่ยไม่ต้องไปเผื่อไอ้สิ่งเหล่านี้เลยนะเพราะเรามาสร้างความตายให้แก่กิเลสเนี่ยให้หมดเป็นหลักประกันนี่วิเศษที่สุดนะทีนี้อาตมาอธิบายถึงเรื่องความตายของทางวิญญาณให้ฟังแล้วตามหลักวิชาคร่าวๆทีนี้ก็มาพูดถึงว่าทำไมคนต้องกลัวตายคนกลัวตายเพราะว่าหนึ่งมันไม่รู้ว่าตายแล้วมันจะไปยังไงวะไม่รู้มันมืดๆนะไม่ตายแล้วมันมืดเนี่ยไม่รู้เลยมันไม่สว่างเลยตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินแล้วอะไรก็ไม่รู้เลยนั้นมันจะไปยังไงมันจะไปเดินชนตอหรือเปล่ามันจะไปตกหลุมตกบ่อตกเหวตก ไอ้มันไม่รู้เลยนะนั่นหนึ่งคือมันรวมและสรุปแล้วโดยปฏิภาณโดยไหวพริบหรือโดยสัญชาตญาณคือรู้ว่ามันตายแล้วนี่มันไม่รู้เรื่องนะตายนี่มันไม่รู้จริงๆใครก็ไม่รู้ว่าตายแล้วมันจะเป็นยังไงนะเพราะไม่มาเรียนธรรมะอย่างลึกซึ้งจะไม่รู้ว่าตายแล้วเป็นยังไงมันก็กลัวดิทีนี้ถ้ามาเรียนลึกซึ้งนะโอ้ไม่กลัวหรอกตายไม่มีปัญหาหรอกพอมารู้ธรรมะเข้าถึงขนาดเรียนวิชาศาสนาเรียนวิชาธรรมะอย่างโอ้ตายเหรอไม่มีปัญหาหรอกตายก็คือตายมันก็เปลี่ยนภพเท่านั้นเองตายคือการเปลี่ยนภพจะไม่กลัวที่ไม่กลัวเพราะหนึ่งรู้แม้จะมีวิบากบาปแต่ถ้าเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วจะแก้ไขบาปเลิกบาปบำเพ็ญบุญได้มากขึ้นมากขึ้นหนึ่งคนตายเพราะไม่รู้สองคนตายเพราะทำชั่วไว้มากเฮ้ยนรกแง่ตายแล้วตกนรกจะพึ่งตกอย่าพึ่งตายตายแล้วมันนรกแง่เลยก็ทำชั่วมาเยอะมันก็กลัวสิก็มันแน่อยู่แล้วนะใช่ไหมมันไม่รู้หรอกนะหนึ่งมันไม่รู้นะแต่สองมันรู้นะรู้อะไรตกนรกแง่เลยกูทำชั่วมาเยอะมันไม่ได้เคยทำบุญทำกุศลอะไรเลยเพราะฉะนั้นไอ้คนทำชั่วมาเยอะๆนี่กลัวตายมากและส่วนมากคนมันทำชั่วเยอะอย่างน้อยโกหกทุกวันคุณนับได้ไหมวันนึงคุณโกหกเท่าไหร่แต่ก่อนนี้นะมันยังไม่ปฏิบัติธรรมคุณนับได้ไหมคุณโกหกวันนึงได้เท่าไหร่คุณนับได้ไหมโอ้นับไม่ถ้วนหรอกวันนึงไม่รู้บาปแต่แค่โกหกนี่เท่านั้นเท่าไหร่นับไม่ถ้วนแล้วนอกนั้นไม่ต้องพูดเลยเบียดเบียนเขาอย่างนั้นอย่างนี้ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยไอ้นู่นไอ้นี่ยิ่งไม่นับและไม่ได้ถือศีลอะไรเนี่ยแล้วคนถือศีลจริงๆมีเท่าไหร่ขนาดถือศีลยังเผลอไผลฆ่าสัตว์ฆ่านั่นฆ่านี่ใช่ไหมขนาดถือนะแล้วไม่ถือแล้วมันจะเหลือทำบาปนับคะแนนไม่ได้โกหกแย่งชิงเอาเปรียบไม่ต้องไปถึงกับขโมยเอาเปรียบก็บาปแล้วฟังเข้าใจไหมว่าเอาเปรียบก็บาปแล้วแต่อาจจะไม่บาปไม่แรงไม่หนักเท่าไปปล้นจี้ขโมยข่าเขาเอามาอย่างนั้นก็แน่นอนมันก็จะบาปกว่าแน่นอนเพราะพฤติกรรมมันชัดเจนอยู่แล้วมันเอาเปรียบเขานี่ก็ถ้าคุณเอาเปรียบเขามากๆก็เท่ากับคุณไปทำร้ายเขาเจ็บปวดเป็นรูปธรรมดูหยาบเนี่ยโอ้โหทำเขาหัวแตกได้มาสองสลึงแต่คุณคอร์รัปชัน50 ล้านใครจะบาปกว่ากันนะมันบาปมันนัยยะมันจะแตกต่างออกไปทั้งก็เจ็บตัวบาปอย่างหนึ่งเหมือนกันนี่ไม่เจ็บตัวแต่เขาเจ็บใจนะไปเอาคอร์รัปชันเรื่องว่าไปโกงก็มาตั้งเอาเปรียบก็มาตั้ง50 ล้านอะไรเงี้ย100 ล้านเงี้ยน้ำหนักของดีกรีของบาปของบุญมันมีอีกต่างหากเอาละนัยยะละเอียดพวกนี้อาตมาจะไม่พูดต่อนะเพราะว่ามันจะยากมันเข้าใจยากแต่ธรรมะนี่ศึกษาถึงหลักเกณฑ์สำคัญไปแล้วเราจะเข้าใจถึงรายละเอียดอะไรพวกนี้อีกมากได้ทีเดียวนะเพราะงั้นคนที่ไม่ได้ถือศีลเลยไม่ได้คำนึงถึงบาปถึงบุญเลยเนี่ยสามัญปุถุชนเนี่ยจึงมีบาปมหาศาลเอาแต่แค่5 ข้อมันมีมากกว่านั้นนะบาปไม่ใช่มีแต่แค่ผิดศีล5 ข้อนะมันมีมากกว่า5 ข้อเยอะนะบาปอ่ะใช่มั้ยเอาแต่แค่ศีล5 ข้อนี่คุณนับไหวไหมบาปแต่ก่อนนี่คุณไม่ปฏิบัติธรรมคุณนับไหวไหมนับไม่ไหวอ่ะนับไม่ไหวเลยอะไรที่มันพาเมาสติเสียแล้วไปก่อบาปต่อเนื่องไปอีกจากที่เมานี่นะเมากามเมาโลกธรรมเมาสังขารธรรมเมาที่เขามองเมาที่เขามองเมาเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าโลกธรรมต่างๆโอ้อันนี้ศักดิ์ศรีอันนี้โก้ดีอันนี้ใหญ่ดีอันนี้เบ่งคมดีอันนี้มีอำนาจดีอะไรต่างๆสารพัดที่เขาจะมองเมาให้เราหลงแล้วเราก็ไปหลงเมาพวกนั้นแล้วก็ไปเบียดเบียนคนอื่นเป็นวิหิงสาวิตกบาปจากวิหิงสาวิตกนี่มหาศาลเลยกามวิตกพยาบาทวิตกก็ตัวหยาบแต่วิหิงสาวิตกนี่รวมไม่หมดเลยที่รู้หรือไม่รู้ก็ตามคือมันไม่เป็นเบียดเบียนคนอื่นทั้งหมดเบียดเบียนสัตว์โลกทั้งหมดบาปสารพัดเพราะเราไม่รู้ไปมอมเมาเขาไม่ใช่มอมเมาเขามามอมเมาเอาเราก็ถูกเขามอมเมาก็ลงเชื่อเขาไปหมดเพราะไม่มีปัญญา พราะเมื่อไม่ได้ศึกษาก็จะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเมื่อศึกษาชัดเจนเราจะรู้โอ้ชีวิตเกิดมาก็ตอนนั้นเองถ้าเราเชื่อเห็นจริงเลยว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็สั่งสมวิบากเป็นทรัพย์วิบากจะนำพาไปเพราะถ้าเราไปแก้ไขวิบากให้เป็นกุศลแล้ววิบากเขามากขึ้นมากขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นยิ่งเป็นโลกุตระสั่งสมวิบากเป็นโลกุตระวิบากเป็นผลทางวิบากเป็นมรรคเป็นผลที่แท้จริงก็ยิ่งดีใหญ่เลยเป็นหลักประกันของชีวิตที่เราจะไม่ทำบาปนอกจากไม่ทำบาปเราทำแต่กุศลแล้วก็ทุกน้อยลงทุกน้อยลงมีแต่สิ่งที่เจริญที่พัฒนาที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์คนอื่นก็จะได้ซับซ้อนไปด้วยนี่คือเป็นหลักประกันสร้างมนุษย์ให้ประเสริฐทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทฤษฎีสร้างให้มนุษย์ให้ประเสริฐประเสริฐจริงๆพอเรียนรู้พัฒนาได้แล้วโอ้เราก็ได้สอบได้ขั้นหนึ่งโสดาสกิทานาคาขึ้นมาโอ้โหเป็นหลักประกันพิเศษนะวิเศษเพราะงั้นการกลัวตายของคนที่ไม่รู้ความจริงกับคนที่รู้กลัวเพราะเราทำบาปไว้มากก็ไม่อยากตายนี่สองหลักใหญ่ๆนี่คนมันกลัวตายทีนี้คนมาชัดเจนว่าเออเรานี่ไม่ได้ทำบาปมากทำแต่บุญซะเยอะเลยบางคนหลงตัวด้วยนึกว่าตัวเองทำบาปแต่ทำบุญเยอะๆชาตินี้โอ้ฉันทำบุญเยอะแต่ไม่รู้ว่าหลายๆชาติก่อนทำมาตั้งเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่มันก็ยังดีก็มันไม่รู้นี่แต่ก่อนมันจะทำบุญทำบาปไว้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ชาตินี้เราทำบุญไว้เยอะเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจโอ้ถึงเราตายไงบุญก็ต้องช่วยเราก็ไม่กลัวตายเท่าไหร่ยิ่งรู้ชัดเจนจะไปกลัวมันทำไมตายไม่ต้องไปกลัวมันหรอกตายตายแน่ๆไม่กลัวมันทำไมถึงกลัวมันก็ต้องตายยิ่งตายยิ่งกลัวยิ่งไม่เข้าท่าเลยทรมานยิ่งโอ้ไม่ได้เรื่องในราวใช่ไหมตายกลัวๆก็ตายกล้าๆตายใจเย็นๆตายยิ้มตายไม่ต้องไปหวาดหวั่นไม่ต้องไปหน้าบิดหน้าเบี้ยวหน้างออะไรยิ้มตายเลยนะเพราะฉะนั้นเราอยากจะไม่กลัวตายมาเรียนรู้ให้รู้ว่าตายเกิดคืออะไรสองนอกจากมาเรียนรู้ตายเกิดคืออะไรแล้วมาสร้างกุศลให้มากๆฟังขึ้นไหมเนี่ยนะฟังขึ้นนะมันมีเหตุผลในตัวของมันไม่ใช่ว่าอาตมามาครอบงำทางความคิดใช่ไหมคุณฟังว่าเออจริงนะคุณจะมีเหตุผลแล้วก็มีความเข้าใจใช่มันมีเหตุผลในตัวของมันและมันเป็นเรื่องจริงด้วยท้ายพิสูจน์ไม่ต้องไปเชื่อในอะไรในโทรทัศน์ท้าพิสูจน์มันจะไปเชื่อทางโน้นเชื่ออาตมาดีกว่าท้าพิสูจน์อันนี้แก๋กว่า เพราะคนที่ไม่กลัวตายก็เพราะว่าเข้าใจเลยว่าวัฏสงสารที่มันหมุนเวียนอยู่นี่มันคืออะไรสองผู้นั้นได้สร้างบุญไว้เยอะก็ไม่ต้องไปกลัวตายสองหลักใหญ่ๆเนี่ยไม่ต้องกลัวตายเพราะฉะนั้นชาวอโศกนี่ไม่ต้องไปกลัวตายหรอกไม่ต้องชาวอโศกแล้วชาวไหนก็ตายทั้งนั้นไม่ต้องไปกลัวมันตายแง่ๆไม่ต้องไปกลัวมันหรอกเพราะเราเตรียมตัวให้ดีแล้วกันเตรียมตัวที่จะตายดีหลายคนมันมีวิบากจะบอกว่าปุเพกตะเหตุวาทะอย่างลัทธิปุเพกตะหุเหตุวาทะก็ได้นะมันก็เป็นเหตุปัจจัยนะวิบากเป็นเหตุปัจจัยเก่ามีฤทธิ์ทำให้เราได้รับได้รับอะไรแต่มีผลทำให้เราได้รับต่อเนื่องมาได้ด้วยแต่เราสามารถใช้กรรมปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพระมิกิจะให้เราตายอายุ40อาตมาเนี่ยดื้อจะไม่ยอมตายอายุ72ดื้ออยู่เนี่ยอาตมาดื้อพรหมลิขิตเนี่ยจะบอกว่าเรามีบุเพกตะเหตุวาทะจะให้ตายอายุ472เราก็ไม่มีปัญหาแต่เราจะดื้อเราจะไม่ยอมตายเราสร้างกุศลสร้างอะไรต่ออะไรสร้างอิทธิบาทหลายด้าน7อสร้างอิทธิบาท7อทั้งกายทั้งวิญญาณอารมณ์ก็ช่วยให้ดีนะสร้างอิทธิบาทสร้างอารมณ์ให้ดีอาหารก็ดูให้ดีๆอากาศก็ให้ดีๆออกกำลังกายเอนกายออกเอาพิษออกให้ดีๆช่วยภาคเพียรด้วย7อนี่แหละจะทำให้อายุยืนยาวอาตมาค้นหาอายุยาอายุวัฒนะได้แล้วจินซีค้นหาไม่เจอตายไปแล้วจินซีฮ่องเต้ โอ้โหส่งคนไปค้นในเกาะอะไรก็ไม่รู้จะไปหายาอายุวัฒนะจะไม่ยอมตายจะอยู่นิรันดร์กินซีเจอไม่หาไม่เจอแต่ไม่นิรันดร์นะอัตมายาอายุวัฒนะก็ไม่นิรันดร์ตายเหมือนกันแต่ช่วยได้นะช่วยให้อายุยาวยืนไปได้นะอัตมาเชื่อมั่นว่าพวกเรานี่จะเรียนรู้ตอนนี้มันกำลังสับสนมันร้อนวิชากันเจ็ดอนี่แล้วโหร้อนวิชากันน่าดูเลยบางคนก็เป็นหนักทางอาหารบางคนก็เป็นหนักทางอากาศบางคนเป็นหนักทางออกกำลังกายบางคนก็เป็นหนักทางเอาพิษออกโอ้โหไปกันเอียงกันคนละตรงสองตรงเลยตอนนี้เจ็ดอกำลังชุลมุนไม่เป็นไรมันปรับตัวมันจนกระทั่งเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็มารวมหัวกันใครอะไรมากไปหน่อยใครอะไรน้อยไปหน่อยก็มาแชร์กันบอกกันแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่าก็จะได้สูตรสำเร็จสูตรรวมต้องใช้เวลาใช้เวลาตอนนี้กำลังร้อนวิชากันก็ค่อยๆไปนะอาตมาเชื่อมั่นว่าชาวอโศกเราเนี่ยจะอายุยาวจะอายุยืนเพราะมันมีความจริงมันมีรากฐานมันมีตัวเหตุปัจจัยมันมีตัวไม่ใช่ว่าเราทำไม่มีตัวลอยๆไม่มีที่จับไม่มีที่มันมีสัจจะของมันน่ะมันมีอะไรที่มั่นแม่นที่อาตมาเทศมาแล้วนั้นว่าจะเทศจะตั้งใจจะเทศถึงเรื่องตายก็ได้พูดถึงตายร่างกายแล้วก็ตายทางจิตวิญญาณแล้วก็การตายที่สูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบคือการตายของกิเลสตัณหาอุปทานพระพุทธเจ้าค้นพบเมื่อฆ่าตัณหาอุปทานสิ้นสนิทอนุสัยอาสวะเสร็จแล้วจึงได้รู้ว่าจิตวิญญาณหรือวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาถึงคนพบว่าอ๋อจริงๆไม่ใช่ตัวตนเพียงแต่ยึดนะใครจะตั้งจิตยึดเข้าไปนิดเดียวมันก็เป็นตนแล้วเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักยึดรู้จักอุปทานรู้จักสมาทานสมบูรณ์อุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นสมาทานคือการยึดอย่างมีปัญญายึดอย่างรู้จักวางเพราะฉะนั้นผู้รู้จักยึดรู้จักวางได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ยึดได้วางได้สุดท้ายเพราะฉะนั้นจะยึดเพียงอาศัยเป็นอารยวิญญาณเป็นวิญญาณเพียงอาศัยใช้งานอาศัยเกิดอาศัยวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารต่อเพื่อทำประโยชน์ประโยชน์ตนจบแล้วเมื่อล้างกิเลสหมดแล้วในประโยชน์ตนจะจบเหลือแต่ประโยชน์ท่านพระยมผู้ที่จะเกิดจะตายเมื่อมีหลักประกันคือมีอรหัตผลเป็นอรหันต์ได้แล้วจะเกิดจะตายอีกกี่ชาติก็เป็นเรื่องของท่านมีหลักประกันแล้วท่านไม่มีพิษมีภัยแก่ใครตนเองก็ไม่มีพิษแก่คนอื่นก็ไม่มีพิษมีภัยเพราะงั้นก็เป็นประโยชน์ของโลกนะเป็นผู้ชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเป็นผู้อนุเคราะห์โลกเป็นผู้ช่วยโลกอุ้มชูโลกอย่างแท้จริงนะ ชีวิตนั้นสั้นนักชีวิตนั้นไม่สำคัญเลยแต่ในความเป็นชีวิตนั้นสำคัญมากชีวิตเดินไปสู่ความตายแล้วก็จบแต่ในระยะที่ยังมีชีวิตยังเดินทางอยู่ยังไม่ถึงจุดตายนั่นแหละสำคัญมากจะมีคุณค่าประโยชน์หรือจะเป็นตัวอย่างในโทษภัยของมนุษย์ก็อยู่ในช่วงระยะนี้เท่านั้นชีวิตเกิดและก็ตายไม่ยากตายกันก็มามากแล้วช่วยกันเถิดแล้วก็ตายคำว่าเกิดกับคำว่าตายไม่ใช่สิ่งจริงที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญเป็นธรรมดาสามัญแต่การยังชีวิตอยู่ดำเนินชีวิตไปให้เป็นสุขโตให้เป็นสมคโตให้เป็นชีวิตที่ไปสู่ดีไปสู่ทิศทางเจริญเป็นตัวอย่างของความเจริญเป็นพฤติกรรมมนุษย์อันประเสริฐสิ่งนี้เป็นสิ่งยากสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญดังนั้นผู้จะเห็นความสำคัญของความเป็นชีวิตและผู้ที่เห็นว่าชีวิตนั้นไม่สำคัญเลยจะเกิดจะตายก็เป็นธรรมดาแต่การเป็นอยู่ที่เรารู้ตัว